my group members, Cisita, Cisita, Cristina, and Matilo. Crazy as Pinoy. Mga baliw! Yeah. Ko, pag ako'y inaantok, wala na akong pakialam. Kahit papakimpan ang lamok, kahit mainit, malamig, basta't napasundan. Dire-diretso na ang tulog kahit bumarandan. Well, okay lang, alam ko naman na magkikita pa naman tayong dalawa sa may taguan. Tayo lang ang may alam, maramdaman, na kahit minsan na ako'y iyong mahal. Subalit nagising na lang ako na meron na sumasaka. Umaandar pa rin ang isip ko, nakasama pa kita. Kahit sinasampal nila ako, nakikita pa kita. Ano nga ba ang pinakain mo? Bakit patay na patay ako? Pati na nga trabaho ko, napabayaan ko. Ipagtatapat sa'yo, ikaw lang ang aking pantasya. Sugutin mo lang ako, ililibot kita sa Asya. Buong asyenda, ipapamana sa iyo. Okay na sana ang lahat, bakit kinisi mo pa ako? Kung paano pagkatapos naman nito, patuloy kitang mamahalin. Huwag mo naman palampasin ang gabing ito nang di malinaw. Paliwanag mo ng mabuti pero huwag mong isigaw. Napahiyaw! Pagkat nangyari ang aking inaasam, kahit medyo suntok sa buwan at least di na manghihirap. Kay Cabo Negro na may gawa ng matatamis na panaginip. Luluwang na ang paghinga, ang puso'y di naman ninikip. Pinapahigpit mo pa nga ang yakap ako na may tuwang tuwa. At ang milagro ngang ito sa isip ko, walang wala. Pinaliwala ang mga kantsaw na di raw tayo nababagay. Ako mismo di makapaniwala na sa akin ka babibigay. Pinagpalagay ko na lang ang lahat ay kaloob sa akin ng Diyos. Kailan may di ba basusin? Susundin lahat ng utos hanggang mapao sa awitin. Sana na may iyong dinggin. At kung panaginip lang ito, sana'y di na ako magising. Kung sabihin mo lang, sige lang, bago tuluyang mabuhay. Di na nga makapaghihintay, balik naman isa lang, isa lang, isa lang. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, hey, hey, hey. Mababaliw yata ako sa tamis ng iyong halik. Masasabik ako parate na ikaw ay makapili. Pero this time, baby, ako'y nagising, nagising, nagising, nagising. Na para bang duling, para bang laseng na napraneng. Sabihin mo lang, usang patungo upang ating marating. Aminimik, iabot ka man. Walang wala ito sa plan. Handang handa na maghinta. Wala na sanang bibigay. Mamahali hanggang buhay. Mamahali kahit patay. Parang pilay na walang saklay. Kapag ikay humiwalay, mamamatay. Dahil sa'yo, mabubuha. Dahil sa'yo, mamamatay na lang ako. Kung panaginip lang ito. Ako po si Crispin. Ako po si Sisa. Ako po si Basilio. At kami ang Crazy as Pinoy! For more Wish exclusive videos, click here to subscribe!